إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجد لسواد تتوفيق برمبي عز وجل كي سنو درس توحيد سنتي ربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. خم جنة نيجي نيار اللي جسان يبلي جتموي خم دين الإسلام تكتلي القرآن أكسن ينتبه عليه الصلاة والسلام مملني أكسي ونن بتي لا إله إلا الله. خم جنة jaaron nañ ci ponk l'islam yi ba taxawon ci ponk bu jekk bi te muy sede la ilaha illa allah sede yit ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonantam la lolou di ponk l'islam bi jekk motax wax deug xebuna lol doyedina lol ki jël benen mbindef diko tek ci kaw yonent bi lolou nak mi ngi am ci sen rew mi di senegal ngok mi ngi am ci sen rew mi senegal ay ndaw diko def ngok di askane la wo sen bop ci ay kureeli diina ngok di jël ay nit di len tek ci kaw yonent bi di wax ni ñoñu ñoo gën yonent bi ñoñu ñoo raw yonent bi ñoñu ñoo gëna xam yonent bi mango xam nga nité aduna yi dañ leen di wax naan seen jabot yi de leen surveiller di bayyi xel fi ñuy dugg ak fi ñuy genn seen portable yi site yi ñuy dugg mais lañ warona jital moy seen diina d'abord bayyi xel seen diina gëm gëm yi ñuy dugg kureel yi ñuy dem te ñuy wote wo diina mangok waye bu fekke parent bi mom jangul est ce que lolou dina ko meuna def point d'interrogation gis nga li wo julit bi ci jang dinam akabari gis nga budul won rek nek gi nek xetu xet gi nga xamni iqra dafa wacc ci sen yonent Allahu musta'an iqra gis nga jangal gis nga mango sunu borom delu wat jagle la ilaha illa allah mun fa'lam annahu la ilaha illa allah khamal deug deug la ilaha illa allah lolou sunu borom jagle lat ko la ilaha illa allah ndax diina lepp mi ngi delu wat ci ponku bobu moy ponku l'islam bu jekk bi dina jeuf falay delo ngok kon war nañu gor gor lu bu baax ci xam suñu diina liñu tardel du len ludul tardé biñu tardé ci suñu diina nan lañ tardé ci suñu diina dañ ko jangul lolou kep la taduma bi reuy biñu am yépp ngok ñaka jang suñu diina kep la bu ko defé kon borom téré bi mi ngi doon indi ay yi nga xamni dañuy ñëw di firi la ilaha illa allah lolé waxon nañ ni dalay wonné kon ma'na la ilaha illa allah du lo xamni da ngay dem diko jéxatu fenen dedet mi ngi leer nañ ni ci bir alquran fess fi del mango fess fi del motax ñu waxon la importance delu wat ci alquran delu wat ci jangale yonnati bi alayhi salatu wassalam lolou de ci la sahaba yi amé won teddenge ba yëkëtiku kawé lol ci lañu amé won seen ngeenmane ak borom ñom sahaba yi ridwanullahi alayhi muy lu jara bayyi xel bu ko défé bu ko défé borom téré bi dikon na ak ñun ci aya bobu di qul ya ahlal kitab ta'ala waxon nañ la aya bu mag la bu reuy bu bari ay jangale bokon na ci ñu junjoon la dialogue islamo chrétien waye le problème ané que ñun julit ñi dafa melni comme nako mag ñu doon waxé la ndjoma la bañoon ñun bañuñu ko sama yaay duma woyé pak ñun kuñu wo rek mo xam pak nga yor mo xam jaasi nga yor mo xam simmi nga yor mo xam poson nga yor mo xam lo meuna yor toke nga yor kuñu wo ñu wuyu bango kuñu wo ñu ñuy lutax ñaka jang suñu diina ñaka jang suñu diina bango budé dialogue rek hein dialogue rek alquran décrire nako définir nako détail nako bango ndax du mbir mi du ay diine ki diine ke dede jenn diine mo am inna diina inda allah alislam kon gis nga faux départ bi nek ci dialogue bobu ñu lay wax wallahu musta'an kadalika nekkon na ci aya bobu kaddu gi nga xamanteni ni ci la sunu borom ne yonante bi wo ci ahlul kitab té pourtant tiré waccion na ci ñom and ak lolu suñu borom ne ko wo len ci kaddu gi gis nga té lolu yonnante bi alayhi salatu wassalam da ko jëfé fessel ko xolal ba muy yoni muaz yaman da ne ko lan innaka ta'ti qauman min ahli alkitab yaangi jëm ci aw nit ño xamni ñi ngi bok ci ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ila la ilaha illa allah li nga len di ñëk wo na nek la ilaha illa allah gis nga ma ngok kon gis nga wote yonenti lan mo ci don jitu la ilaha illa allah yonenti dañ dan ñew di wote ci mariage ashabu mariage dal musan xamni sen lepp mariage la lepp mariage la dal musan kon kaddu gogo kaddu gu reey la mu teggu won nak ci an nafyi wal ithbat alla na'budu illa allah wa la nushrika bihi shay'a duñu jaamu kenn ku dul yalla te buñ ko bokkale kenn aya ba way di continue wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah ñen ci ñun buñ jappé ñeneen ña ay yalla ñu waxon ne aya bi mom xana kamilu alquran yi duggu senegal xana aya bi da cey nekul yeen wa senegal kamilu alquran yi fi duggu ngeen koy jang xana aya bi da cey nekul xana aya bi da cey bokut wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah len ci ñun buñu jappé len ci ñi ci dess ay yalla wulis borom bi tabarak wa taala xol len diw yalla la ni mu fessé ci ni mu takarnasé ci rew mi amna kurel go xamni sax non lañ tuddé sen bop del batu yalla taf ko ci sen manam def ko mu nek sen tour xam ngeen ñi may wax yi nañ len di dégg ngeen di sétan jeune yi di ci dem xalé yi di ci dem ndaw ñi di ci dem wallahu musta'an mune fa in tawallaw wa lam yaqbalu da'wat at-tauhid mango su fekente ne fetelu nañ te nanguñu wote ak tauhid goge a fa qulu shahadu bi anna muslimun yen wax len ne ñun ñi kat seede leen ne ay wéetalkat yi borom bi tabaraka wa taala lañ. Ñun kat way kennal yàlla lañ, way wéetal yàlla lañ. Ma ngoog seede leen ne kon yéen way weddi ngeen ndax bañ ngeen. Ma ngoog moo tax ca muxtasaru al muxtasar fi tafsir al quran al karim mu ne fa in insarafu an hada alladhi tad'uuhum ilayhi min al haqq wal adl faqulu lahum ayyuha al mu'minun ashhadu bi anna mustaslimuna lillahi munqaduna lahu ta'ala bit ta'a mu ne suñ fetelo wona ginaaw ci li nga len di wote lolu ci li ngeen len di wote lolu di deug di mandute kon nak wax len yeen way gem yi wax len len ne len seede len ne ñun ñi kat way womatu lañ way jébalu lañ ñeel kan ñeel suñu borom biko womatul ci top ko mu ne kon faqulu shahadu bi anna muslimun mu ne seede lo len len ala annakum muwahhidun wa annahum kuffar ci ne yeen kat way wétal yalla gen te ñoom way wéddi lañ bayyinu lahum butlan ma hum alayhi leral len won len len yaqku yaqku nenuk ñom lañu nek gis nga xam xam fu mu nek soxlawul sanni xeer soxlawul jël yat soxlawul kamikaze soxlawul len waaw da ngay leral rek gis nga bayyinu lahum butlan ma hum alayhi ngok leral rek te leral ga teggu ci xam xam mu ne fa fi hadhihi alaya البراء من دين المشركين والمصارحة بذلك أشهدوا بأننا مسلمون ففي هذا وجوب إعلان بطلان ما عليه المشركون وعدم السكوت عن ذلك والإعلان عن بطلان الشرك والرد على أهله من آية جنك نتا نجانغل يو أمصال نجانغل يو بوك نتا دنتلو بسطوك ci li nga xamanteni ni mooy diine ñi bokkaale yàlla képp koo xamanteni ni ma nga ca la nga xam ni mooy bokkaale yàlla kookee des na dañtalu ci moom ba set wicc dafa war ñu dañtalu ci moom ba set wicc ma ngoog dañtalu ca la mu ne ma ngoog waaye mu nekk loo xamanteni ni des koy fésal ma ngoog moo tax mu ne seede leen ñun ñii way womatu lañ ñel yàlla mu ne kon nekk na ci aaya yi war goo xam ni war na ko yëkkati guñ war a yëkkati ak fesal guñ war a fesal neen nga nga xamante ni nii moom la bokkaalekat yi nekk bañ a noppi ci nag ca la ñu ne neen nga ñu nekk di ci ndax ndaw ñi di leen ci xëcc te muy bokkaale loolu dees ci noppi dees na ci duut baaraam ba ngoog koo xam ni nag sunu borom namal na la yiw di nga ci yeewoo ma ngoog li yahlaka man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina chew sey mu ne yajibu bayan al haqq ma ngoog li yahlaka man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina kuy alku baña topp fetelu na fekk ne mbir mi da leer ma ngoog ku ci topp tamit jël ko fekk mbir mi da leer la ngay jël dal na nekk lu wér lu leer ki fetelu na xam ni leeral nañ ko ko ba mu leer maanaam masalan tey ñi ngay dégg ñu naan diw yàlla la di woy borom jaam yi gis nga loolu deesi ci noppi man nag damaa xamul lu tax télévision sénégal yi ak rajo sénégal yi di ci noppi oustaas yaxane c' est une très grande responsabilité ci réew mi la ñu nekk gone yi di ko wax lu tax ñoom duñ ko wax te ne ñoom diina la ñuy waxal nga ne da ngay waxal diina te doo leeral ci jël bi ñuy jël moomeelu yàlla di ko jox keneen doo ci leeral daal kon yow ban diina nga nekk ci ban diina ngay woo nit ñi ci ban diina ngay woo nit ñi ba ngoog loolu ak wor la wor diina islaam la wor yonant yi la waaye wor jullit ñi la li leen war ñoom ñi nekk ci télévision yeeg rajo yi ñu leeral tomb bi ba ndaw ñëpp bokk ci maase xam ni diw kenn du ko wax yàlla ba ndaw ñëpp bokk ci maase xam ni yalla kenn la kon desul jël limu mom diko jox diw nan diway borom jam yek te lolou ñepp xam nañ ne ñikoy wax li tax ñukoy wax pour lan la pour jema ngandal diw poukere wu gengante xiro xecio concurrence lolou motax ñukoy wax ku nek japp nga ne lo meuna waxal sa way ci lu wër rek lolou day woné ci lu reuy lolou day woné ne sa way reyna magna te fekk du fofu ñom ñi tok ci radio yi nak ne faax ci télé yi sen responsabilité sen devoir lañu wax ci wa illa nopi giñ ci nopi c'est une très grande trahison te dinañ ko layo kérok yowmal qiyamati dinañ ko layo kérok yowmal qiyamati nopi giñu nopi ci yi ci bokalé gi nopi giñ nopi ci yi nga xamni ndaw ñi ñi ci tabbi naxu ci diko wax diko jema défendre diko jema layal ñom ñu né tek nopi ci te xam ngeen ne ba nga nekké ci daara ya jangulen lolu ndax dafa am aya alcorane buy wax ne di way borom jam yi te fekk koku du yalla ndax dafa am aya bu deppok lolu kon lutax oustaz yi nekk ci radio ak télé sénégal yi nopi ci yeen tamit ngeen leen di sétane ba tiji ay fans geuleuf nan di way sama fans oustaz di way sama fans ah da ngeen di dox ci logique naxanté ay nit yi and di naxanté ci logique bobu ngeen bëgg dox c'est ce qui vous intéresse lolu mo len intéressé hein hmm mais deugantane du tawhid deugantane du sunna li yonent bi jangalé deugantane du diiné yalla mo len ñor mais and di naxanté mo len ñor hmm ittaqullah ragal len yalla ittaqullah ragal len yalla xam ngeen ni diiw momu du yalla xam ngeen ni ñooñu duñu yalla yalla kenn la yalla kenn la diiw kan la fi bind kiñ nan borom jami kan la fi bindagum ban nit la fi bindagum han ndax bindé na poupée poupée xam ngeen ni du yalla légui nak lutax ñi tax taxaw né ño yor kaddu diina duñ ko wax léral ko ba ndaw ci mën ndaw yi mën ci yew ñu nopi ca lutax yeen tamit ngeen top ci ginnaw ñooñu nan da ngeen cey tamu ay fans oustaz diwe sama fans man kay oustaz diw dama ko bëgg ta yalla tax ana ta yalla tax bi oustaz diwe ngi nopi ci bokalé yalla nga ne dang ko bëgg ta yalla tax mune mik ñuy bokalé yalla mune mik te tok fo xamni bu fa waxé auditoire bu reuy diko déglu mune mik nga nan dang ko bëgg ta yalla tax ana yalla tax fofu billahi alayka ana yalla tax fofu ana yalla fofu diw moy borom jam yi mune mik nopi ci ana te yalla tax fofu wallahu almusta'an kon dal gis nga aya baangi ni mangok dama yaakar ne xeyna kon bok ñom oustaz diw ñi nek ci radio ak télé yi biñuy jang dara ja aya bi dañ ko daan tepp wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah dañ dan dem len ngeen lañal comme seeni fans lañ kay yene len bëgg ta yalla tax dem len ngeen lañ ja idhabu was'aluhum dem len ngeen lañ an hadhihi al-aya si aya bi oustaz diw ah man ka degg na ñu ne aya ci al-qur'an ci suratu ali imran wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah te fi senegal degg na ñu nan diw yalla la fi senegal degg na ñu nan diw moy borom jami fi senegal degg na ñu nan diw moy borom kun fayakun fi senegal degg na ñu nan diw bu ne mu taw bu ne du taw dotu fi taw lan la l'islam wax ci lolu ndax lolu dafa depok aya ba wala dafa wuté ak aya ba lutax yow oustaz diw bi nga nekké ci radio bi ba légui ak télé bi ba légui muso wax ci li hmm gis nga andu bu deugul yowmal khiyam nono lay nek boy and ak nit and len ci deug te gison nañ ne borom tere bi neena deug bi gëna nek deug mandute bi gëna nek mandute moy la ilaha illallah kon bo nan dama bëgg oustaz diw te yalla tax na fekk ne oustaz momu mi ngi deugal la ilaha illallah mi ngi koy leral mi ngi koy faram facce mi ngi koy jangalé mi na gis ko xamé ne ni wax kat la rek du oustaz c'est un haut parleur mais du oustaz ñetti aya lay wax ñaari aya nan wax katu arab ba waxon na fe wala lebonu arab bak yu deme non ñu ne oustaz ça dire aussi le problème en est que on est dans un pays d'aveugles les borgnes sont rois c'est ça le problème Hey, usas kay fan la nek usas Allahul musta'an ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfik defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.